doğru açılsın yollarımız. Çiçekler, çimenler bile az gelsin. Hedefimiz kokulu güller olsun. Çiçekler, çimenler bile az gelsin. Hedefimiz kokulu güller olsun. Haydi, haydi vahdete doğru. Haydi, haydi davete doğru. Haydi, haydi irfana doğru. Haydi, haydi vah.